नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो सर क्या सुना बोलो कोई बात तो याद लाओ पूछो गोविंद गोपाल की जय हो नारायण नारायण नारायण देखो एक मिट्टी है मिट्टी एक पृथ्वी मिट्टी है उस मिट्टी से ही शरीर पैदा होते हैं ये स्थावर जंगम जितने शरीर होते हैं वो मिट्टी से होती है मिट्टी की प्रधानता है जल तेज वायु आकाश सब है क्षितिज जल पाव समीरा पंच अनुच्छेद यह दुख शरीर तो ये शरीर जब समझे स्थावर जंगम जितने शरीर है सबके सब मिट्टी से पैदा होते हैं मिट्टी प्रधान है इसमें तो मिट्टी से पैदा होते हैं और मिट्टी से ही पैदा हुए अन्न को खाते हैं इसे बढ़ते हैं अन्न जितना है ना वो गेहूं जौ सिन्हा बाजरा सब मिट्टी से पैदा होते हैं आपको परीक्षा करना हो तो ऐसे कर लेना कि दो का परात बड़ी ले करके उसमें मिट्टी पहले ही सूखी साफ तोल लेना और अनाज है वो भी उसमें तोल लेना तो उसमें अनाज रख करके पानी भर देना इतनी रेत मिट्टी में तो उससे वो अनाज उगेगा ऊना उग जाए उग करके जब पानी देर पर सूख जाए जब सूख देना मिट्टी कम हो जाएगी जितना गेहूं हर गेहूं का डंठल है उतनी मिट्टी कम हो जाएगी उतना वो हो जाएगा तो सब मिट्टी से पैदा होते हैं तो मिट्टी से ही पैदा होते हैं और मिट्टी से ही पलते हैं अनादि से पलते हैं फल है सब मिट्टी से पैदा होते हैं ये वृक्ष है सब मिट्टी से पैदा होते हैं तो मिट्टी से ही पलते हैं अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं अंधिया होता है बाल दे तो राख हो जाएगी गाड़ते तो मिट्टी हो जाएगी छोड़ दे तो कीड़ा हो जाएगा ऐसे छोड़ दे तो जानवर खा जाएंगे खा जाएंगे मिट्टी हो जाएगी कीड़ा हो तो मिट्टी हो जाएगी राख हो जाए तो मिट्टी हो जाएगी गाड़ तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी अंत में मिट्टी हो जाएगी तो ये मिट्टी की मुसाफरी है मिट्टी चलती है चलती चलते ऐसे हो जाती है ऐसी चलते बढ़ जाती है बढ़ने में घट जाती है घट के से मिट जाती है मिट कर मिट्टी हो जाती है सिवाय मिट्टी कुछ नहीं है ऐसे ही परमात्मा जैसे से पैदा होती है परमात्मा की शक्ति से जीती है और परमात्मा वही मिल जाती है जो वशिष्ठ सोच हम जो शेष रहता हूँ मैं हूँ भगवान कहते अहम एव आसम अग्रे पहले मैं ही था और सदस्य पर जो पेड़ है ये भी मैं ही हूँ और शेष मैं ही रहता हूँ समझे तो सब मिट्टी हुआ ना तो भगवान से पैदा हुए भगवान से ही बात भगवान की बड़ाई विश्रेष्ठ की प्रतिनिधता है इसलिए रहते हैं इसे ही पलते भूख है प्यास है ये जो खाना पीना है सब मिट्टी का ही है ये ठीक रहता अंत में सब मिट्टी हो जाती है ऐसे परमात्मा से पैदा होकर परमात्मा भाई ये पंचभूत रहकर बचाए तो परमात्मा मिल जाते तो परमात्मा ही है वह परमात्मा ही सब में यो माम पश्यति सर्वत्र जितना दिख है इनमें सब में मिट्टी देखो वृक्ष है तो मिट्टी है शरीर है तो मिट्टी है कपड़ा तो मिट्टी है मकान है तो मिट्टी है ये ईंट है चूना है पत्थर है तो मिट्टी है और सब इकट्ठी कर आग लगा दो मिट्टी हो जाएगी अरे संसार है ये मरकर परमात्मा जाएंगे ये सृष्टि है उसमें अपना राग और द्वेष करके सृष्टि पैदा कर दी सृष्टि पैदा कर दी सृष्टि अपना राग द्वेष है, या तो ईश्वर की सृष्टि है और वह है राग द्वेष मनुष्य की सृष्टि, प्राणी की बनाई हुई सृष्टि। ये माँ है, ये बाप है, ये बेटा है, ताती किंचित तने किंचित दुम्बे किंचित दैते किंचित ममेति किंचित न ममेति किंचित भौत संगम भौत लपेता। ये तात है कि माँ है कि भाई है कि बेटा है कि पोता है कि स्त्री है पुत्र है, मिट्टी का लौदा है, कुछ नहीं है। और क्या मिट्टी का लौदा है, दिया कोई बाप बन गया, कोई माँ बन गई, कोई बेटा बन गया, कोई बहू बन गई, कोई बहन बन गई, मिट्टी का लौदा है। मार दे वो बाढ़ ये हो जाएगा, पहले ये था पीछे ये हो जाएगा। ऐसे भगवान है मूल में, कैसी बड़ी बात है। तो मूल भगवान है, भगवान से ही पैदा हुआ, भगवान में ही रहता है, भगवान में ही लीन होता है, अंदर भगवान ही रहते हैं। शिष्य शेष संज्ञा, शिष्य शेष, शेष परमात्मा शेष भक्त। रामदेव जी जमाने, रामदेव जी पूजने वाले, वे देखा नहीं आपने जमा तो बारे हे लो बाबे हे प्रसाद बाबे हे होता वो हे गम शेष, शेष का क्या भोग लगाया प्रसाद, शेष क्या भगवान ने खा लिया बाकी है वो बाबा हे लो बाकी भगवान रहते हैं, भगवान भी से है, बाकी वही है, पहले वही है, वही है। अपना राग द्वेष मिटे तो ये पता लग जाए, राग द्वेष होने से, राग जब होता है दोष नहीं दिखता और द्वेष होता है उसे गुण नहीं दिखता। वास्तविक कैसे गुण दोष रेज कैसे दिखेगा बाबा, जब खटपट होती है दोष दोष दिखते हैं, और जो अच्छा होता है वो गुण गुण दिखते हैं, परमात्मा दिखे दोष गुण मिटने से। कारण गुण संगोष सदस्य जन्म और पंकज जी सत्यस्था मध्य राजमस, ये बात है भाई। कहते सात्विक भाव राजमस मत हे मेरे से ही होते हैं पहले, न तो होते होते मैं ना मैं उनमें हूँ, होते मेरे से ही अरावन देव जी नास्ती वर्तमान है, तो आदि अंत में नहीं होता है, वर्तमान में नहीं होता है, शरीर आदि में नहीं, तेरे पीछे नहीं है तो बीच में नहीं है, नहीं में जा रहे दिन दिन जन्म दिन सो नहीं की तरफ दौड़ रहे बड़ी तेजी से। हम खेलते थे याद आपकी बात, टीबे पर बैठ दो पर बैठ गए, फिर मिट्टी का डोला ऐसे ढेला पता ही नहीं था बाड़ू के गीले बाड़ो की गिरा दिया, तो कोई बीच में कोई पीछे कुछ ऐसे है जो गुड़ रहे गुड़ते गुड़ते गुड़ते बैठ रहे। मृतिकेव सत्यम उपनिषदमा है, पांडव से मृति का ही सच्ची है, भंडार ढकने कुदरियार ये जेब ये टमणियार ये हंडी ये मटकी ये घड़ार ये ठीवारी ढकड़ी क्या हुआ मट्टी हुआ, ये सोना ये कंठी है ये माला है, ये नाक में पहरे ये कान में पहरे ये गले में पहरे ये कमर में बांधे नर नर शंकर ऐसा अकंठ ऐसा कड़ा ऐसा या मूर्ति ऐसा या भाई ऐसा या नथ ऐसा ऐसो न कुछ है नैसे थी वक्त चक्कू है सुरा है तलवार है कड़ाई है कड़ाई है चमचा है खुरपा है कतई ना कर दो ऐसे की नाव कर दो, पहले लोहा पीछे लोहा, बीच में नाव है, पहले जहरा पीछे भी जहरा बीच में दिखता है। आदि अंत में नहीं होता, वो बीच में नहीं होता है। यार आदि अंत में होता है, वो बीच में होता है। तो आदि में भगवान थे, अंत में भगवान रहेंगे तो भगवान ही है। न्यारा न्यारा देखते हैं। एक हो छोरी, एक भोजाई कर दो माँ का भोजाई कर भोजाई अरे सुनना में कम आवे लोग सुनी के अच्छा एक छोरी एक उसकी काकी थी, क्या था खड़े थे छत पर, तो वह स्त्री बोल दे वो तेरे चाचा जी खड़े, अब वो खड़ा तो खड़ा ही आदमी है, पति भी नहीं, वो तेरे चाचा जी खड़े एक अब कहते चार स्त्रियां हो और चार पुरुष हो, और आप पूछे किस स्त्री की और किस पुरुष पति की पत्नी है, किस पति का ये पत्नी है बताओ, चारों ही है बता दोगे तो फल कर लेकिन छुटकार रखे बेटा बता दोगे इसके लिए पति, मैं कह देगा ये पति है ये सही है, तो बात थोड़ी बड़ी पूरी जाओ। ऐसे ही अनेक जो अपना मामा है चाचा है ताऊ है नाना है भौजाई है देवर है चाचा है चाचा तमाशा है महाराज, बेटा होता है ना बेटा, बाप के सामने बेटा है, बेटे के सामने बाप है, पोते के सामने दादा है, वो क्या है बताओ क्या बात है, ये मिनक है तो बेटा है एक बाप है एक दादा है एक पोता है, क्या बताओ क्या बताओ, साक्षी में तो बताओ स्वांग है स्वांग, बेटे के सामने जान बाप हूँ बाप हूँ, और पोते के सामने जावे तो मैं दादा हूँ, अपने पिता के सामने मैं बेटा हूँ, सास बोल तू क्या सच्चा बोल, सच्चा बोले मैं तो बोली गई बोले, इनका भैरी हो इनका मित्र हो इनका ये हो इनका जवाई हो, मैं अब आप पता लगेगा जवाई का ससुरे का सारा कार बहनों का लगे पता, अब किन्ने क्या बात रही आप बता दो फिर हम बता देंगे, बीच में कौन किसका है क्या जाने है मैं क्या बता, और आप रोलियो है क्यों जी संसार क्या अगर आप रोलियो उस पता नहीं है, तो हाथ है सा हाथ जो तो मिलेगा नहीं, अंगूठा है अंगुड़ी है हथेली है पुंछा है घूमी है ये इंजारा शरीर बैठेगा, बीकानेर में ढूंढ दो कण कण ढूंढ दो बीकानेर मिले तो मिल जाएगा, अब कल्पना कर रहे की हमारे क्या पता क्या बीकानेर है मकवान है सर छप्पर है सर पंडाल है सर ऐसी परमात्मा है वही शरीर उसको मेदवाग्र आशीत वही पहले था वही पीछे वही शेष में रहेगा, कैसी मौज की बात है, वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, देखिए मधु कितना सुंदर और महात्मा दूर दूर हो गया कि तो सोरो महात्मा कौन नहीं बन सके बताओ, सब मिट्टी है कौन नहीं कह सके, सब सोनो है सब लोहा है कनौर है एक कपड़ा है जो क्या है वो रुई थी रुई है कुपास कुपास बड़ी थी बनोगा बड़ी बनी क्या था बीज डालते बनी बनी बिगड़ी बड़ी बिगड़ी कपड़ा बनी कपड़ा तो बनी बड़ी बिगड़ी कपड़ा हो गया बिगड़े जो मिट्टी हो जाएगी मिट्टी से ही हुआ पास मिट्टी में मिल जाएगा परमात्मा से ही हुआ परमात्मा में मिल जाएगा तो नाम धरो अलग अलग है तो मिट्टी की मिट्टी इस तरह से बन गए आप सभी नाम धरो संसार बन गए आप अकेले सब कुछ अकेले को शादी हुई को थी सप्पा एक बिंदु रोई में कोई शादी को अकेला रोई मुंह अकेले खड़ो है ना कोई शादी को राम जी अकेला इन वास्ते माँ बनाने के भाई बनाने के भापा बनाने के उनको बड़ा गुस्सा एकाकी नरम एक मन नहीं लगे एकाकी नरम अकेलो मन लगे नहीं लगे तो बनाते खेलने के लिए अब खेलने के लिए खिलौना बना लिया सब फुटबॉल गए जीत हो गई हार हो गई क्या हार हो गई जीत हो गई तमाशा है हमें खेल है हमें खेल है तो ये अब असली क्या है असली भगवान है असली भगवान है ये तो सब नकली है बनावटी है सब बनावटी कन असली है तो बनावटी में क्या रही है असली को जब असली खाएंगे कहावत आती है खाटू जाओ छोटोड़ी जाओ बडोरी और जाओ ना बडोरी जाओ छोटोड़ी क्यों जाओ तो बडोरी खाटू चलो चलो सब भगवान है अब बडोरी खाटू संसार है छोटोड़ी कैसी बढ़िया बात है अच्छा छोटी खाटू घोड़ा गल छोटी खाटू घोड़ा गल थे थोड़ा लो मत ना घालन घालन दो मैंने थे स्वीकार मत करो बस थे स्वीकार करो तो स्वीकार नहीं तो वो तू ही को करे दे दो आप अगर स्वीकार ना करो तो तू ही नहीं करे धन्यवाद ये ने शेख चलिए हमारे यो हो जैसे यो हो जैसे यो हो जैसे आदर साहब भाई जग जाती है जग जाती है कौन जाती है जो जी जाती है जाने की जाने ही रे वो सब जी कहता है जाचना किसी मांगना नहीं कभी मांगना ही नहीं जग जाती है कौन किसी भी नहीं मांगना जाचना ही हो तो भगवान से ही जाचो रचना करो भगवान से क्या जाचो भगवान को ही जाचो बस बाकी रहेगा नहीं जग जाची है कौन जाची है जो जी जाची है जाने की जाने ही जान की जाना चाहिए जान की जानी ना भगवान का है जान की जानी संस्कृत में जान की जया जैसे जिसकी जान की स्त्री है जया यानी सूत्र है उस जया से जान जानी बन जाए जानी जान की जानी है वंशान की पति देख विचार विभीषण हो रही आ रही है हनुमान ही रे विभीषण ने सुग्रीव ने हनुमान जी जाने हनुमान ही रे तुलसी भद्र नामक कृपाण सदा भव संकट कोट कृपाण संकट कोट कृपाण सबका दुख बिता देगा एक जैसे भरी गई जैसे ऐसे भरकू जो क्या भरूं जो जनता मर जाए जनता मर जाए राण होना पड़ेगी ऐसी भर भी है गोपाल जी से अमर शुरू हो जाए सदा ही सुहागण कदे न दुहागण अजर अमर भर पायो है माए वाह वाह वाह वाह सदा ही सुहागण सदाई सपुत्र कदे निपुत्री ज्ञान पुत्र फल पैदा कैसी बढ़िया बताओ क्या बात है सर। तो अरे बस वो क्या बनो जन्म बनवा मर जाए जन्म जान मर जाए क्या बने अमर चूड़ो जाए सदाई सदै सुहागण कदे न दुहागण मैं तो अजर अमर भर पाए सदै सुहागण कदे न दुहागण। तो भगवान ने स्वीकार करो तो आप बात है नहीं तो चूड़ो फूट जाए भाई और तो चूड़ो फूट सीधी सारी बात है कैसी ठीक बात है और सीधी सादी बात अडोड़ा हो जाओ डॉल बिगड़ जाए तो भाई सुना दे बन गए आप अकेला सफाई गला अकेले सफाई गला कोई सहायता करने वाली नहीं रोज रोनो सुनने वाले कोई नहीं रावण के रोने वाला कोई नहीं रहा एक लख पुत्र सवा लख नाती मुझे घर का दिया बात रावण रोण वाले नहीं रावण ने रोना नहीं अब रो कौन कुछ अभी नंबर गया दूसरा राज मानी हो गए कौन रावण ने सब कुछ त्रिलोक कांपते पर रोने वाला नहीं मिला रावण ने रोना वाला नहीं मिला मिले कोई राम सदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 29 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा बीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।